dwóch siedzących naprzeciw siebie w jednakowej pozycji, jednako palących papierosa, jednako na siebie patrzących z jednakim uczuciem. Jeden w głębi lustra i drugi w głębi lustra. No i jak to będzie z tym wszystkim? Zapytał cicho z głębi lustra jeden z nich. Dobrze będzie. Musi być dobrze. Odpowiedział cicho z głębi lustra drugi z nich. Najwięcej niebezpieczna ta mgła. Ta mgła.